राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात आई थी कि एक बार क्लेश नहीं होता। मैं पूछता हूँ कि जो चीज मिलती है और बिछड़ती है वो हमारी होती है क्या? बताओ, कोई बताओ, आप मैं कोई बताओ, जो मिलती है बिछड़ती है हमारी चीज नहीं होती। सच्ची बात है, जो मिलती पहले से मिली हुई है पिछड़ती नहीं है, वो सी जमानी है। पहले से मिली हुई है और मिली हुई रहती है, पिछड़ी कभी नहीं, वो सी जमानी होती है नहीं। तो प्रभु हमारे हैं, हमारे से मिले हुए हैं, मिले ही रहते हैं, मिले ही रहेंगे, पिछड़ेंगे ही नहीं। तो प्रभु एक बार माने दो बार माने क्या जरूरत थे? कोई बोलो किस मानेगा? उसको एक बार स्वीकार कर है सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक परमात्मा है। जो मिलता है पहले से मिला हुआ है, मिला हुआ भी रहता है। शरीर कोई भी साथ में नहीं रहता, संसार कोई भी साथ में नहीं रहता, अरे भगवान आदम साथ में रहते हैं। वो एक बार करे से क्या दो बार करना पड़ेगा? और हमारा एक फेर भी होगा, एक स्वाद कर दिया होगा तो अब देख लिया हमारा है। आप हजार में आ फेर दो तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यार एक बार स्वीकार हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? है कोई शरीर और संसार किसी के साथ रहा? जाने दो दूसरी बात, बालक बना सबके साथ रहा क्या? जवानी सबके साथ रही क्या? बुढ़ापा सबके साथ रहा? तो शरीर कोई अपने साथ रहा तो अपने साथ रहने वाला नहीं है। परंतु परमात्मा कब पिछले वर्ष से कब अलग हुए, कब अलग? सब जगह परिपूर्ण है, वो अलग कैसे हो? अलग है तो सब में परिपूर्ण है, तो बात बनती नहीं। सब में परिपूर्ण है समान रीति तो हमारे साथ है ही नहीं। तो वो मेरा है ऐसा एक बार सिवाय दूसरे क्या होगा? उतर दो होता, एक बार ऐसा नहीं होता, दो बार क्या जरूरत होता? संसार और शरीर ये दो किसी के साथ नहीं रहे। बालपना के साथ होता हो, जवानी के साथ सही है, बूढ़ा हो सही हो, धनी बना रहा हो, निर्धन बना रहा हो, रोगी बना रहा हो, निरोगी बना रहा हो, ये हरदम साथ में किसी के देते ही नहीं। तो हमारे साथ कौन रहता? परमात्मा हरदम सब में परिपूर्ण है। कोई तिल जितनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, तो उसको हमारा मान ले तो क्या पता है? दोबारा के नहीं क्या जरूरत है बताओ? जिन्होंने मारा फेर नहीं क्या अपने हो गए? अलग हो सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं भगवान से अलग हो सके। अरे कभी हुए ही नहीं, कभी हो गए नहीं, कभी हो सकते ही नहीं, कभी है ही नहीं, कभी सब में व्यापक कहते हो परमात्मा को, तो परमात्मा सब में है, एक बार स्वीकार करो है। जो शंका उठती हो बोलो, व्यर्थ बात मत करना, इसमें शंका उठती हो बताओ, संदेह उठता हो तो बताओ। सर्वव्यापक परमात्मा हमारे साथ नहीं है तो कहाँ है, कोई बताओ। सब जगह परिपूर्ण है तो हमारे में परिपूर्ण है, कण कण में परिपूर्ण है। हमारे नजदीक परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। क्या हमारे साथ शरीर रहेगा, क्या हमारे साथ संसार रहेगा, रह सकता है, नहीं रह सकता। तो उस परमात्मा को अपने साथ में है ऐसा मानने में क्या बने, अर्धी शंका उठते बोलो। एक बार कहे ऐसे नहीं होगा तो दो बार कहो, इस बार एक बड़ा फेर लो, 118 हो जाएगा, 10 बड़ा फेर लो, 1000 बार हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अरे एक बार कहने हो ही जाएगा, फिर सब जगह है उनको कहने कहना, सब जगह है वो मेरा है ऐसा कहने में क्या बाधा है। एक बार दो बार क्या कहोगे, एक बार सुने देश है, सर देश है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो भगवान है मेरे है। 1000 बार को तो नहीं होगा, एक बार में मुझे पट हो जाएगा। सब जगह है परिपूर्ण, आप मां तो मानते हो ना, परमात्मा सब में परिपूर्ण है, तो परमात्मा मेरे है क्या, हम क्या बताए बोलो। हमारे साथ परमात्मा ही रहते हैं और कोई नहीं रहता, शरीर हमारे साथ रहता है, बुद्धि हमारे साथ नहीं रहती, मन हमारे साथ रहता, इंद्रिया हमारे साथ नहीं रहती, जागृत नहीं रहती, शब्द नहीं रहता, सुरुति नहीं रहती, अवस्थाएं नहीं रहती, पदार्थ नहीं रहते, व्यक्तियां नहीं रहती, वे हमारी कैसे हमारे साथ रहेगी नहीं। धनवान भी निर्धन हो जाता है, निधन भी धनवान हो जाता है, स्वस्थ भी बीमार हो जाता है, बीमार भी स्वस्थ हो जाता है, ये तो बदलता है, बदलता सब बदलती ही चीजें है, परंतु भगवान बदल देते हैं। युद्ध बताओ आप, शंका बताओ। सब जगह में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, अर्थ में, महात्मा में, धर्म मूर्ख में, जड़ में, चेतन में, सब जगह कण कण में परमात्मा पूर्ण है, वो हमारे में है, इसे स्वीकार करने में क्या बात है भाई। अब कब बोलो, दो बार कहो, इस बार 100 बार 1000 बार को नहीं माना, नहीं मानेगा। जैसे मानना ही नहीं है वो कैसे मानेगा। और परमात्मा सब में है, सब में समान रीति से, तो हमारे परमात्मा हम परमात्मा में है। एक बार कहने का तात्पर्य ये है, ये चीज बार बार कहने की नहीं है। बार बार क्या कहे, ये पंडाल है ऐसा कह दिया, दो बार क्या जरूरी है, 10 बार कह दो हम नहीं मानते। एक आदमी ने कहा हमारा हिसाब करे उसमें रुपया 5 देंगे, बताओ 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं होते, हमारा हिसाब सही कर दे उसको रुपया देंगे 5। हिसाब क्या, दो लोग इतने होते हैं, कश्यार नहीं होते। पांच रुपए देश सही है तो नहीं होते, बोलो। हम कहते चार होते हैं, हम कहते नहीं होते। तो तीन होते हैं, पांच होते हैं, दो दो पांच होते हैं, दो दो तीन होते हैं, छह होते हैं, दस होते हैं, सौ होते हैं। दो कितने होते सही है बताओ। चार हम नहीं मानते, अब उसको कैसे बनाओ, आप बताओ कैसे बनाओ बताओ। नदी के किनारे गए दस आदमी, आप उसमें भी बात है नदी में कितना पानी है, दस फुट है, दस आदमी है, एक एक फुट है, एक मिनट फुट डूब रही डूबे, आप क्या बात है, ऐसा उगलत है क्या, दस आदमी है, दस फुट पानी है, दस फुट पानी है, दस आदमी में है, एक सौ फुट में डूबते रही आदमी, अगर हम डूबे हैं यहाँ के बाद है, ऐसा खोटा है बताओ, ऐसा तो सही है कि दस आदमियों में दस फुट ही पड़ी है। अरे दस फुट एक एक के लिए है, एक एक ऊपर ज्यादा नहीं है, दस फुट सबके लिए दस फुट है, दस को नहीं, सौ आदमी बैठे दस फुट है। ऐसे परमात्मा है, चौरासी लाख शरीर में कोई साथ नहीं रहा तो ये रहेगा, रहने की रीत है ही नहीं, मिलता है बिछड़ता है, आता है जाता है, आरंभ होता है समाप्ति होती है, वो चीजें भरी होती है, एक बार शुरू है रहा, सब जगह परिपूर्ण है, कुछ भी नहीं जाने है वो आदमी है, एक बार सब ये बुलाना है। अब ठीक ठीक करो फिर बता देना, अभी बताओ, सब जगह है, सब में परिपूर्ण है, दृढ़ता पुरुष से स्वीकार दो, एक बार सरल हृदय से श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक दृढ़तापूर्वक भगवान है मेरे भाई, सीधी बात है, सब में परिपूर्ण है वो तो है ही, दस फुट की पानी है दस आदमियों में, तो दस आदमियों में दस फुट एक एक फुट पानी है तो पाते, एक फुट मरता नहीं, डूबे कैसे बताओ, ऐसा में क्या पर ऐसा मैं बरबर है, दस फुट नया नया नहीं है, एक एक आदमी के लिए दस फुट है, तो डूबे एक मार है दस बालक को तो मां नया नहीं होती है, कहा टुकड़ा करोगे, इतनी बाबा इतनी तेरी, इतनी बाबा इतनी तेरी, एक ही मां सबकी असमगी, एक ही पूरी मार पूरी, तो भगवान मां से ही कमजोर है, एक बार स्वीकार कर दो, हमारे वो देखते रहे यू कह सकते थे, ये कह सकते हो, परंतु समझ में एक बार कैसे माड़ा फेर नहीं होगा, एक माड़ा माड़ा फेर दो, दस माड़ा फेर दो, दो चार चार घंटे नहीं होते, सही कहो तो रुपये पांच दें, दो दो चार होते हैं नहीं होते, समझा दो, चार हमें स्वीकार करे तो देना, हम कहते नहीं होते, दो दो चार नहीं होते, जो तुम्हारी मर्जी है भाई, बात तो सीधी है, आकाश है ये पदार्थ सब में है, भीतर भी है बाहर भी है, सब शरीर है सब में, आकाश में रहेगा सब में, ऐसे परमात्मा सब में है, एक बार दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर है। सच्ची बात है, एक बार का इस वास्ते है कि तुम सेव भी बार बार कहना पड़ेगा ना, परमात्मा को बार बार कहने की जरूरत नहीं है, सब में व्यापक है। यह आकार, ये प्रकाश है, ये सब दिखते जिस प्रकाश में सब बैठे हैं, तो प्रकाश है। अब सब जय जो है बत्ती पड़ी है तो प्रकाश मिले, सब रहे तो प्रकाश है, आधे चले जाते हैं तो प्रकाश तो मिल रही है, पांच सात तरह जाए दो चार ले जाए प्रकाश तो वैसा वैसा ही है, एक एक भी नहीं सब चले जाए तो प्रकाश है, सब में प्रकाश में। भगवान कहते हैं सर्वशिष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। अहम् आत्मा गुणागुणे सर्वभूतार्थ ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। हजार बार लाख बार के तो नहीं हुआ, स्वीकार कर दो, दो दो चार होते हैं हम सबसे, सब में परिपूर्ण वो हमारे शरीर हमारा नहीं है। नित्य सर्वगत स्थान स्नान पहले तो 10-20 श्लोक है, दूसरे अध्याय गए 11-37 तक 20 श्लोक है, इन 20 श्लोक में दो बार आएंगे, दो बार अविनाशी तत्विधि ये सर्व में दत्तम और नित्य सर्वगत सर्वरद्रोहिष्णा सर्वगत नित्य सर्वगत स्थान असुरोहिष्णाग अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वमिदं ततः सब व्यापदेव वही मैं हूँ, ये सर्वमिदं ततः प्रत्यक्ष बात है और प्रकाश नहीं रहता है। आप स्वीकार कर दो अपने को, दिन क्यों लगते हैं सोते बाद मानते नहीं है, इसलिए देर होती है, मान ले तो एक बार कम देने थे लागू ही नहीं मास नहीं हुआ, मास देने थे लागू ही नहीं मास नहीं मैं फूक गुरु बेचारे क्या करे तेरे मई चूक हाई नहीं निकल गई, अगर पकड़ ले तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब पात्र है। मनुष्य देते हैं भगवान तो सबको परमात्मा की प्राप्ति सुनता है, रुपया प्राप्ति के लिए नहीं, धन प्राप्ति के लिए नहीं, संसार कोई प्राप्ति के लिए नहीं, अपने प्राप्ति के लिए सबको स्वतंत्रता दी है। सब कह सकते हैं भगवान मेरे, बालक सब कह सकते हैं माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं सब कह सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सरसोराशी सर्वस्व सर्व्यापक चीज सब जगह होती है, आकाश सब जगह है, ये प्रकाश सब जगह है, जैसे परमात्मा सब जगह है। अंधेरे ने के महाराज मेरे को सूर्य चले नहीं दिया, सूर्य मैंने जन्म भर में देखा ही नहीं कैसा होता है, ऐसे बैर क्यों गए तो बैर तो वो देखा नहीं मैंने, वो भी ठीक नहीं देते ही नहीं, मैं जाऊँ आ जाए ठीक नहीं, आप वो एक बार नहीं होता है, नहीं होता है, अंदर है रहता ही है, तो अपनी मर्जी है। दो दो चार नहीं होते है, नहीं होते सब, ये बात है। परमात्मा सब जगह आप स्वीकार करो, क्यों क्यों साफ स्वीकार करो, आप स्वीकार करो तो रहेंगे, आप स्वीकार नहीं करो तो भी रहेंगे, वही तो है जो के जो रहेंगे। आपके स्वीकृति आपके लिए लाभ होगा और कोई हद नहीं होगा, वो स्वीकृति वैसे करें, आप स्वीकार करें न करें तो परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मान ले तो फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं माने तो फर्क क्या फर्क पड़े, वो हमारे हैं, शरीर हमारा है, सब भाई बहनों को समझना परमात्मा हमारे भाई का सर्वगत नित्य सर्वत स्थान सनातन अभ्यक्त वयम अचिंत्य वयम अकार्य वयम उच्यते सम ये बहुत बढ़िया ध्यान है, बहुत बढ़िया ध्यान है समझे है, एक बैठ जाओ और तत्व चरण चौथे भाग में आया है, एकांत बैठ जाओ, मन में जुआ हुआ भगवान है, पथरा में भगवान है, गाय भगवान है, कुत्ता एक भगवान है, कर्मण पूरा भगवान है, सब वासुदेव है, सब परमात्मा है, सर्व वासुदेव नारायण नारायण।